ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो आप सभी लोग आए हैं भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए, है नहीं? भगवान जगन्नाथ का दर्शन के लिए आए हैं क्या? और अच्छा दर्शन मिले तो भगवान जगन्नाथ सदैव बहुत बड़ा मुस्कान करने वाले हैं। भगवान जगन्नाथ कभी भी दुखी नहीं होते, सदैव सुखी है। और भगवान जगन्नाथ इस भौतिक जगत में आए हैं सबको सुख प्रदान करने के लिए। और आपका शहर बेलगाम में आया है सब बेलगाम निवासियों को सुख प्रदान करने के लिए। तो जगन्नाथ जगत के नाथ है, बेलगाम के नाथ भी है, आपके बीच में आए हैं। जैसे पंच सहस्र वर्षों के पहले भगवान जगन्नाथ द्वारका गए हैं और यदु वंशियों के बीच निवास करते थे, और आज तक भगवान जगन्नाथ द्वारकानाथ भी है, द्वारका में भी रहते हैं। हम कुछ दिन पहले द्वारका में थे। तो इस प्रकार भगवान जगन्नाथ बेलगांव में भी आए हैं, और आप सब जो बेलगांव के निवासियों हैं, आप केवल इस महोत्सव में नहीं है, आप हर एक रोज भगवान की कृपा मिल सकती भगवान का मंदिर जाने से, भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए। तो आप सब अच्छा दर्शन मिले। तो कैसे जगन्नाथ का, तो कैसे भगवान जगन्नाथ का पूर्ण दर्शन मिल जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि वास्तव में हम जगन्नाथ का दर्शन नहीं करते, वे हमारा दर्शन का विषय नहीं है, क्योंकि वे जगन्नाथ है, वे भगवान है, वे महान है और हम तुच्छ है। हम इनके दर्शन के विषय है, वे दर्शक है और हम उनके सामने आके प्रार्थना करते हैं, और इस प्रकार उनके सामने आने चाहिए कि हे भगवान, मैं आपका बहुत ही सामान्य दास हूं, तो कृपा करके मुझको देखिए, मेरी कुछ योग्यता नहीं है, परंतु संपूर्ण अयोग्य होते हुए भी आपके सामने आया हूं, और मेरी प्रार्थना है कि आप दयाल है, इसलिए आप इस जगन्नाथ के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है, तो कृपा करके मुझको भी देखिए और मुझको भी आपकी कृपा प्रदान कीजिए। तो हम जगन्नाथ को नहीं देखते, हम प्रार्थना करते हैं कि जगन्नाथ मुझको देखिए, मुझको स्मरण कीजिए। भगवान जगन्नाथ सदैव सब कुछ देखते हैं जगत में, परंतु जिससे भगवान हमको विशेष कृपा दर्शन करेंगे, इसलिए हम भगवान जगन्नाथ के सामने अति विनम्र भाव से प्रार्थना करते हैं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम। तो नयन भर लो जगन्नाथ का सुंदर रूप देखने से और प्रार्थना कीजिए जगन्नाथ के श्री चरण पर कि आई नंद तन जो किंकर पति तांग मांग विषमे भगम बुधाओ कृपया तब पद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिंत्य। हे नंद तनुज कृष्ण जगन्नाथ, मैं आपका सनातन सेवक हूं, आपको भूल के इस घर संसार में आया हूं, तो कृपा करके इस भयानक अवस्था से मुझको उद्धार करो और आपके चरण में आपका चरण राज का कण जैसे स्थिति मुझको प्रदान कीजिए। तो इस प्रकार जगन्नाथ का दर्शन करना है। और एक विचार है दर्शन के बारे में कि दूषित इंद्रियों से भगवान जगन्नाथ जो त्रिगुण के अतीत है, जो सच्चिदानंद विग्रह है, ये सब भौतिक इंद्रियों से भगवान का दर्शन करना संभव नहीं है। तो हमारा सीमित दूषित इंद्रियों से हम भगवान को ठीक से नहीं देख सकते। हमारे इंद्रियों दूषित है, इसका मतलब है कि हमारी चेतना में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सार्य ये सब प्रदूषण है, और इसलिए भगवान कौन है और हमारा क्या संबंध है भगवान के साथ, इसके बारे में हमारा वास्तव ज्ञान नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत में सुचेक्षित पथ अनुमोदित है, इसका अर्थ है कि भगवान का दर्शन श्रवण करना का मार्ग से करना है। इसका अर्थ है हम भगवान का दर्शन करेंगे पहले अंकों में से नहीं है, कानों में से श्रवण करना चाहिए। तो साधारण अंकों में से हम भगवान का दिव्य रूप देखते हैं, और क्या देखते हैं, जगन्नाथ का रूप एक लकड़ी की प्रतिमा जैसे है, परंतु चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्तों का विचार में भगवान का श्री विग्रह कौन है? प्रतिमा न हो तुमी साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। भगवान की श्री मूर्ति एक लकड़ी से या पत्थर से बनाए हुए प्रतिमा नहीं है, वे साक्षात भगवान ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण जगन्नाथ है। तो इस रहस्य कैसे समझना है? निश्चित है कि जगन्नाथ का रूप लकड़ी से बनाया है, तो कैसे हम समझ सकते हैं कि इस रूप भगवान कृष्ण का आदि रूप, गोलोक स्थित रूप, सच्चिदानंद रूप से भिन्न नहीं है? इस रहस्य शास्त्रीय का शुद्ध विचार से समझना चाहिए, श्रवण करने से। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय कि श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की श्री मूर्ति सच्चिदानंद है। इस तथ्य स्थूल बुद्धि और स्थूल इंद्रियों से समझना संभव नहीं है। शुद्ध चित से, शुद्ध चित में यही सब दिव्य तत्वों समझना संभव है। श्री कृष्ण, श्री जगन्नाथ, ये सब भौतिक पदार्थों से बनाए हुए वस्तु नहीं है। श्री कृष्ण सदैव भूमिराप नलो वायु खंग मनो बुद्धिरेव च अहंकार अष्ट प्रकृति के अष्ट महान भूतों से अतीत है श्री कृष्ण। तो ये सब आध्यात्मिक तत्व शास्त्र, जो शास्त्रीय ज्ञान जो शुद्ध भक्तों से परिवेशित होते हैं समझना चाहिए, अर्थात श्रवण करने से। श्री कृष्ण कौन है? वे जगन्नाथ है, गोपीनाथ है, राधानाथ है, नारायण है, गोपाल गोविंद गोपीनाथ मधुसूदन, उनके असंख्य नाम है क्योंकि उनके असंख्य गुणों भी हैं। और यही सब समझना चाहिए शास्त्र ज्ञान के द्वारा। भगवान जगन्नाथ स्वयं इस भौतिक संसार में आते हैं और उनको उनके परम प्रिय मित्र अर्जुन को भगवद गीता बताते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण उनके स्वयं परिचय के बारे में कहते हैं, वे कौन है? श्री कृष्ण कहते हैं, अजोपी सन अव्यय आत्मा भूतानम ईश्वरोपी सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्मा माया। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आज हूं, अर्थात कृष्ण का जन्म नहीं होते, कृष्ण का मृत्यु भी नहीं होते। श्री कृष्ण अजोपी सन ईश्वर है, परमेश्वर, फिर भी उनकी कृपा से हमको उद्धार करने के लिए हमारे बीच आते हैं। तो भगवद गीता में श्री कृष्ण उनका अवतार के बारे में कहते हैं, वे कौन है और कैसे मूर्ख लोग, असुरिक लोग श्री कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं समझते। वे भूल धारणा से कहते हैं कि कृष्ण एक हम जैसे एक साधारण व्यक्ति है। अवजानांति मां मूढ़ा मानुषिंथनम अब आश्रयम परम भाव मजानंतो। मूढ़ जन कहते हैं कि श्री कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है। वे नहीं जानते हैं कि श्री कृष्ण हमारे बीच मनुष्य रूप जैसे धारण करते हैं। अव्यय आत्मा, वे सनातन परमात्मा है, वे साधारण व्यक्ति नहीं है। तो भगवद गीता प्राथमिक आध्यात्मिक ज्ञान है जिससे हम समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है और सब देव देवियों और सब प्राणी, सब जीव उनके दास और दासी है। मतः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। श्री कृष्ण के ऊपर असमान कोई दूसरा नहीं है। तो यही सब समझना चाहिए भगवद गीता से। आधुनिक युग में हिंदू धर्म का नाम में बहुत बहुत भूल धारणा प्रचलित है और प्रचारित भी है। ये सब भूल धारणा से हमको बचाने के लिए श्रील प्रभुपाद हमको भगवद गीता यथारूप का प्रदान किया है। यदि हम ध्यान से भगवद गीता यथारूप की वाणी सुनेंगे और यदि हम भगवद गीता यथारूप का अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, हम इस सब गलत फहमी से बचेंगे और समझ लेंगे कि श्री कृष्ण जगन्नाथ एक ही भगवान है और हम सब उनके दास है और हमारा मूल कर्तव्य इनकी सेवा करना है जिसका दूसरा नाम है भक्ति। तो इसके बारे में मैं और विस्तार से नहीं कहूंगा, कुछ प्राथमिक मार्गदर्शन दिया था श्री कृष्ण जगन्नाथ के बारे में और अभी श्री राम गोविंद स्वामी महाराज आपको और भी आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कीजिए करेंगे। हरे कृष्ण।